هارون الرشید سره په توعام ناستو ناری و په چمچو خوړه او دا په ګوتو باندې خوړه. هغې ویلې زموږ دا کار دې نه دی خوښ. ابو یوسف وی تلک کرامتن نه نه دا عزت دی کنه. اللہ دی ته عزت ویلی دی ورزقنا من الطیبات رزقہ په ګوتو خوراک کوم ها دی کې نور ډېرې فیضې دي په ګوتو خوراک کول دی کې هو دا هم پته لګي چې ګرم دی که سوړ دی په چمچا چې خولې ته کې نو بیا ډېر ګرم وي که نه. او ګور دا د حکمت اصول دي چې دا رزق چې ګیډې ته ځي که نه نو دې سره یو د انسان ګوتې ولګي نو بل په خولې کې واوړي را واوړي چې ګیډې ته ځي نو صفائی شوي ښه. اللہ دے کے کمال چولے دے دیوی جراثیم دی پکے تے بچا مچا ہو خورا چی اگے کے دورا اللہ اثر نہ دے چولے خواہ لگا دے کے چی اثر چولے دے دا گتو زان لکھ پل کمال دے اللہ پکے چولے دے دا دے رزق نہ دا گتو پوجہ باندے اگر دیر سیزون لرشی جراثیم تے ختم شی دیوی پا دے کی جراثیم بیا چی خلے کے واؤی را واؤی نو سو سر دا خلے اگا لعاب مرگری شی نو تاگی پوجی آغا توام ناغا زہری لا سر لری شی نو بس چگیڑی تا دینو سما دوائی تینا جوڑا شیوی نو خواہ دیئے پا چمچا خورے لکوائی چا تا دیر نرم بی پا گیر با دیو دوری گی دا فضیلت تے دا عام کرامت تے خواہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا مخي آيات کے ترغيب ذكر شيو ولقد كرمنا بني آدم اور پسی تخویف اخروی بیانی دے انسان عزت پا دنیا کیوں دے و آخرت کیوں نا آخرت کی دا دے چا مل نامول پا خیلی اصور کرشوا داغی اذکر کئی او چکم اللہ عمل نامول پا کس گسل اصور کرشوی داغی حال بیانی دا دی اسی آخری آیاتونی دو مئیسہ پگو یا پوری وا جوی کے انکار دا معجزات نہ سبب دا عذابی یاد کا عورت چراو بغاڑوں گا ہر یو سڑے کل ناسن امام نفل عمل نامے سر دا بہتر مانا دے دے کے دکھ آیا ترست ہو سیاق پدی بان دلالت کی کیا مل نامت نمراد دا چاہد امام نقب المقتدا دنیا کے جکم مشرو اغیا دی چاہ سربا را روانی کہ مقتدا دا دینوں کو مقتدا دا دنیا ہو فرعون کو سبا فرعون یعنی بے امام اب مشری انبیاء پر سے قل امتنا ابھی بے مشرانی دس عری پسیچ پہر وح کے کم مشران تیرشوی حق پرستی یا باطل پرستی ہوئی اغت نمراد دی ردی پور اتلی و فسرین چی امامان دا مذہب امتنا رستی دی احناب بابو حنیفہ بسے و شوافی و پشافی بسے امام ہم امام رازی رحمت اللہ علیہ و امام بدا التفاسیر تفسیر الامام بالام فی بعض بکے بدت کر رہے تفسیر کے امام نے امراد ام آغستر مور سے قیامت کے بار سڑی تاواز کی گی دا مور کو نم باندے داولی وی دا دیو جنہ چیب عیسیٰ علیہ السلام تبا دا مور کو نم آواز کی گی نو ٹولی اور سر مر گری کلو چی اپنا مر یا ماں لذا اپلار ہونا مریم سر یادی ٹول خلقی خدا دا قرآن نہ خلاف ددا مانا قرآن کی ویلو سورہ احزاب کے براشی یدعوہم لآبائہم یہ خلق تھا آواز ورکہ خود پلارانو پنم باندھے امہات یہ ندی یاد کرے ادعوہم لآبائہم امام بہتر مانا دل تک عمل نامہ دا یاد کا اور چراغ بللشی روب بلو منگاریو بندہ پلے عمل نامے سرا بمن اوتی کتاب و بیمینی چل چور کرے شو عمل نامہ پلا بخیلاس باندھے پولائے کہ اقرؤن کتاب حلق بھائی چلولی باخ پلا عمل نامہ پل کتاب پخ پلا پلا ظلم فتیلا ظلم بنکل شدی سرا پانداز داغی پوست کی داڈو کی رجوری امن کا نبی آزی آما آسو چیزی دنیا کی رندو دا دلیلوننا دا حجتون دا قرآننا فہو بالآخرت آما دے باپ آخرت کی رنوی پستر کو باندے داول اللہ سزاور کا دا عمل مناسب کٹول قیامت کی نہیں خوش وقت پورے بئی پاگل سبیلا او دے با گمراہی رک بئی دے صحیح لارد جنت نام دا مانا کی حسن بصری من کانا فی ہذہ الدنیا ضالاً کافراً آما دا مانا چھ دنیا کے دے کافرو گمراہو قیامت کی بوم دا سی خدل تکی دا حق لار نومن تے اول تب دے جنت لار نومی رکشوی بئی تینا دا مطلب نہیں چیز دنیا کی سڑیا رند پستر کو نالتا بہ مندی ارے ڈیر خاپش ہوئی تم سنوی نو التبا منوی نو نہ آمان اول نمرا ٹول دا مانا دن آما ان حجج اللہ اذا اللہ ایا تن دلیل نڑن شیو قیامت کے ویسے زاد آئی پین کا دو لیفتنون کان نزدی دی دا مشرکان اے پیغمبرا چتا فتنہ کیوں غرضی دا کل کل رات لنو نبی علیہ السلام تبے دا سی او قسم سمینتا او سو نصیت کوچے دے مونگا زان سارا مرگری کو پخوگا پستا باندے دا قریش او عربو سید ابن جبیر ہوئی نبی علیہ السلام یو ذل حجر اسود نہ نکلو قریشو ویلانا داو کا تستلمو انتا نپریدو حجر اسودتا حتی تلم بی آلیہتنا چتراشی زمون پا آلیہو باندھ لا سوئن بیا ویمنی نو کلو توفد راغلیو دبل زینا اور نبی علیہ السلام تیمینتو نکول چی گورا منگ خیر دے یو کال منگ لے اجازت راکا چی منگ دے اخپل خدین ریر فیضا واخلو سقیف قبیلو دمنات عبادت بے کاؤ ناگی منگ لے یو کال اجازت راکا بس بیا منگ توبہ و باسو دا مطلب ہے چی دے منگ تے اجازت راکی دے شرکو انبیاء چر اجازت ورکی دے شرکو کلب قریش و تراجمشو و تبیوی انت سیدنا تزمونگ مشری تزمونگ کی معزز دیئے تزمونگ دیر خواہی تزمونگ سر محبت تے نمونگ سر روحو کے کنا تزمونگ دی آلیہو تسموائے امونگ تبدر دیمکا مونگ سر روحو کا دی طریقہ باندی زان ترانیز دیکھاو کنا اللہ رب العزت دعوہ طول پا حق کیوئی و ان کادو نزدیدی لیفتنونکا چتا فتنکی غرضی خندش غرضو لے عن اللذی وحینا الیکا داغی دننا داغی قرآن ناچی منتا تواحکو لتبتری آلینا غیرہ چتا جوڑ کے بمونگ باندے نور خبری غیرہ چیزی سوائی تا تکا نا چیزی منگا آلیہم سکولی شیح او دین دا تعظیم لائق دی دغه غیر خبره وخا تب تریا لینا غیر وزلت تحزوک خلیلا کچری تا دا سے اکڑل دغه وقت کی اوبنی سی دیتا لر دوست دیر خوک دوست بیشی اڈیر بتا سرار قسم لا محبت او مینا او سوچ کئی وکتا دی دور خبر امد لچی دا یو کالی خیر دے خیالو ساتے او مناتم خدے بدن دے او زام خدے دمر قدرے دے ہوئے نو بس تبا دی دوست چی بیا اللہ رب العزت ہوئی کہ چرے مات نسات لے زمائے اسمت نوے تا سرا نہ تو وہ تدی تمائل شیو ہے ولولا ان ثبتنا کام کچرے مونگ نوے کلکڑے تو پخپل مسئلہ باندی عقیدہ باندی لقد کتا یقینن نزدیوی ترکنو الیہم چمیلان دکڑوے اور اتلوی دیتا شیئن قلیل لگونتی لگونتی لا لگونتی وچی لکا و تا اجازت ورکڑوے چی زیخا تاسو خواہ دا یا غی سر تلوے چی دا پا منات ملا سوونو چی تاسو ہے چی حجر اسود لبلا سنوار وڑی کا نا دا لگونتی اور دلو دیتا اللہ ایک معنی مضبوط کرے لکھا کتا ترکنو الیہم ایو معنی دا دا چا عصمت دا پیغمبرانو دا غیب پہ اختیار کے ندے دا اللہ معصوم ساتی دا ہر کفر و شرک و بی دینین ابن عباس سے بخوئی چے کان النبی معصوما اگر معصوم ہو لیکن آزا تعریض للمت تا اللہ امت تا تعریض و اشارتی خواہ چگور یہ مشرکین تنیز دین شہدی توانوڑے لگونتے و توانوڑے اذا اللہ زقنا کا ضعف الحیات پہ در وقت کے بمو درکڑے ہوتا تھا دوچن عذاب پہ دنیا کی پہ ضعف الممات دوچن عذاب پس دمرگنا پہ چرت دی تاوڑی دلے سم لا تجد لکا لینا نصیرا یا بتانمون دو زاند پارا پہ منسوک مددگار دا دریم باب شورو کی او دی کی انبیاء شرل دا سبب دا عذاب دے اگر نبی علیہ السلام توی تیویس تی کنا دا مکینا بیر چلونے تا جوڑ کرل تو چی تیویس تی نو کال نیم پس پی بیا عذاب راگے پا بدر کے خط و ان کادو لیستفزونک من الارض او دا مشرکین نزدی دی چو یری تا لرا پدی مکم عظم کی یستفزونک یخویفونک یری تا یری بس دیتا دی تیاری چوزی را دی زینا کادو یاد نزدیکت پا مانا سر دی کاد یا کادو نشی او یا مانا کید او فریب دی چل کاد یکیدو نشی دیتا تا چلو نجوڑی ولی لیستفزونک من الارض یری دی پدی مکہ کی چدل تستا جون گران نفا مطلب اس دے لیخرجو کا منہا ورے استفزون کے دیری نتیجی وخا یری دی قتلی دی یری دی نو جیل تا دے چی او یری دی نو پچری دی زینہ ہوو تی کہارا سمارا پدی مرتب شوا ناخر کما سمارا پی مرتب شوا لیخرجو کا لم دا عاقبت تی دی خو نور نور سے ارادے کو لکھو ستی نہ جوشو دات جوشو چلیو خرجو کا ویستی اباسی تالا رامن آد دی مکین ویز اللہ البسون خلافک اللہ قلیلا چتی ویستی کا نا ندیبا ہم پکی نوو سی اللہ وی دیبا وقت ارنکی ستان پس مگر دیر لگ خلافک مانا خلفک ستان پس بدیدل توقت نتی رہی دی سا خیال دے او تو پا دی زکام جن کی گا ما چی سنت من قد ارسلنا دا دا طول انبیاء سنت تی چی اگیئے ندی پریخی پا خفل دے کے خوا سنت من قد ارسلنا دا طریقہ اللہ جاری کری دا سن اللہ ہو دا طریقہ اللہ جاری کری دا پا آغا انبیاء ہو کہ اللہ ہوئی جمالی گلی دی مخستانا من رسولنا دا خفل پیغمبرانونا اسوک په خپل ځای کې ندی پاتې شوی. ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام ګوره، ولا تجد لسنتنا تحویلا، اته باندې مې زموږ طریقې لرا بدلې دل، بس تا سره به همدا طریقه کېږي. ښه پرېږدي دې نه، چې ندی پرېږدي نو ځان تیاروه، ځان تیاروه د هجرت لپاره. هغه تیاری دا دی، اقم الصلاة لدلوک الشمس، پابندی کوا د مانځو د کوم وخت نه، د وخت د زوال د نور نه، دا د ماسپخین نه چې شروع شي که نه، الی غسق اللیل، در پخېدو د شپې پورې. غسق تورېدل او د شپې کامل کېدل، الی غسق اللیل، دا سوره ماسپخین شو، مازیګر شو، ماقام شو، ماسخوتن شو، دا پدی کې را لدا منځونه سلور یو پکې پاتې دی. وقرآن الفجر، او لازم کا لستل سبا، مراتن د سبا موز دی. خو قرآن یو ته ولې وي دګاری کې ډېر قرآن لستی شي که نه، د سار په مانځه کې اوږده اوږده ډېر آیاتونه لستی شي. او لازم کا لستل سبا، ان قرآن الفجر کان مشهودا، یقیناً دا لستل د سبا چې دی دا الله سره حاضر دی او رو برو دی، دا ډیر نږدې الله، مشهودن الله سره، او یا مشهودن دی له ملائک حاضر کړي شوي دغه وخت کې کنه. او غیزی واپس ہو خود مانځه ته ایساری د شپې ملائک چی بس چې دا د سار منځو شي نو غیزی بیا اریو ته حاضر کړي شوي. دا تیاری او د هجرت لپاره، هجرت ډیر ګران کار دی، تو دې لپاره تیاری کوا، منځونه کوا، منځونه. او لیدلو کې شمس، نور واوړي د تندینه، نور واوړي زایل شو، بس دا مطلب شي چې ته به هم زوالو کې، ته به هم ور واوړي د مکې معظمینه مدینې منورې ته لاړ شي. نو دلته په دې باندې شپه راشي، تیار بشي، مدینه کې بندوس شي، هلته بنور راوخیږي که نه. ومن اللیل فتهجد به، او د شپې هم عبادت کوه چې شپه د نه خالي لاړه نه شي، او د شپې نه فتهجد به، بیداری کوه په قرآن سره. بیداری، تهجد څه ته وایي؟ بیداری ته وایي. تهجد مونځ ته نه وایي، تهجد اصل کې بیداری ته وایي چې سړی د خوب نه ځان بیدار کړي. خو هغه وخت کې نفل کېږي نو هغې ته یې تهجد ویلي دي. څوک به کې نیتونه د تهجد کوي، نفل دې ټول یو شی وي. وجود آرام ته وایي، او تهجد چې آرام یې پرېښود نو یې آرام پرېږده، د شپې ودرېږه الله ته. دا څنګه مونځ دی؟ نافله لکه نفل دي که نه، د نفل نیت تړه. تهجد مو وایه چې نیت مې کړی زړه خلاص تهجد مونځ گزارم، تهجد مونځ دي، نفل وایه نافله لکه. بعض روایتو کې راغلي چې دا پیغمبر باندې واجب و، خو بیا منسوخ شو. نو قرآن خو ته د پخوا نه نفل ویلي دي، تو ته واجب وې، هغه کول کله واجب و. دا سوره مزمل کې بیا راشه، دا نفل دي ستا د پاره، زیاتي مونځ دی، خو ډېر د برکت دی، ډېر د حسن دی. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، زردا چې وبرسی تا لر رب ستا هغه مقام ستایل شوي تا. مقام ستایل شوی څه دی؟ مقام د شفاعت کبرا دی، چې قیامت کې به ټول انبیا تا تراشي، اٹول قومنا تب اللہ تب سجدہ پریوزے، اللہ بھی اجازتو کی چھ شفاعت شورو کا، تب شورو کے نور بدر پسی دیتا مقام محمود ہوئی کن. اللہ بتا دا سے مقام تورس ہی خبکی گا ماں کتب ایچ زمان کلے پاتی کی گی، او زبال ملک تزمان زبال تا مسافر ماں ناڈیر خلق تا دا درد پزل کے راضی پیغمبر تو عمرہ تھا کنا اللہ والا تسلی ور کوئی چی خیر دے دا دنیا دا او بے ردی سفر نہ بے ردی زے بدلول نہ دے ہجرت نہ نکی کنا تھا طالب اللہ تمرا اچت مقام در کی جگہ تو مقام محمود ہوئی ہاں دا ہجرت دعا کوا دا دا ہجرت دعا دا مہاجرین ہو فقر رب ادخلنی مدخل صدق او آئے پا دعا کی چے اے ربا ما داخل کی پخپل رحمت کی پا داخلی دو دا عزت سرام و اخرجنی مقرج صدق ما اباسی دا گناہ ننا پا دا سی استل سرا چڑی را عزت منوی رب داخل کی مال را مدینہ منورہ کی مدخل صدق دا سے داخل دل چڑیر دا امن او دا عزت وی او ماوبا سے دمکی معظمین پا دا سے استلو سرا چی دا عزت وی چی جنگ جگڑ پکنی شور شر پکنی دا ظالمان ہنفری دی کنا چا پی رشیو تی نا دا کور نا کنا خدا دعا غلو ستنو خدا خیر کو عام مانا دا اصل کی اے ربا داخل کے مال را ردی دنیا نفس پا برزخ کی پا داخلی دو دا عزت سرا او با سے مال را ردی دنیا نا آخرت تا پا دا استلو دا عزت سرا صدقن صدقن چی کنا نو دیر دا عزت تلو کنا مدینی والا راغلیو تر غرمی پوری با ناستو ناستو بیا با واپس لاو دکال دری سخبرو چی نبی علیہ السلام علیہ السلام غار کی رے دریوزل تک تیر کڑے گی تو سب پتہ وہی تو دور پتہ ہو چرا روان شو دے ناری برا وصل استقبال لا اخپل خورون تا بیا با واپس لو پتہ نو لگی دا اچر دا بس لو رمو رس چی غیر آگلیو اب بیا ہم واپس لنو چر تچاوتا ہوئی چی اغم علمان رالو نبس دی خوشحالش اڈیر پہ عزت سر ہے نبی علیہ السلام بوتو مدینی منوری تا معشومان و بچے والے ہو اشعار بیوی ہو دے عزت داخلی دلو کا نفع ابو بکر خلق پی جندو نبی علیہ السلام یا نبی جندو ناکسر با خلق ابو بکر تصادر غڑاو زیبے و تسماو نا ابو بکر و نبی علیہ السلام تصادر غڑاو ناغی با او پی جندو چی خدا پیغمبر دے وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا او گرزے زما د پارا د خپل طرف نا غلبہ چې مدد ور سره ای سلطانا الله مال غلبہ را کی په کفر باندې خدا سے غلبہ چې ستا مدد ور سره ای ولي چې مدد ور سره نینو سروز غلبہ بیا مغلوب شي دنیا پرستو آکاری تھا سروز زور بیا ختم شنا چستا نصرت و سرین آبا میشی وقل جاء الحق وزهق الباطل او تچی اوزی او سفر کہے کنا ندا بواہی چی حق راغے باطل ختم شو دا بولی وے دیو تا دغا وقت کی ویلو چی کل ہجرت ایکو ولی دا خلق دا خیالی چی وی کم سرے د کلی نوزی کنا نو بس وی عرص ختم شو دا خلق بدا خیالو چی زدہ پیغمبر لار او بل ملک تلار نو زدل تب اس اس نی زا کار ختم شو عرص ختم شو اس با اس نی اللہ رب العزت وی ننا تو توائی چی بس چی زور پسی مسافر شم نو اس با گو رہی چی خدای ما کامیابی کنا دا زمان کامیابی دلیل دے کامیاب دلیل کے طور پر سے ہوتی او ملک دے پری خود نوس بد خدے کامیابی نو قل جاء الحق بس زما وطل او حق کا رکے دل دا یو شیر او اے دیتا چی حق را رہے حق غالب شم او باطل او شرک او شیطان ختم شو ان الباطل کان زہوقا یقیناً دا باطل با ہمیشہ دا پار ختمی جب اللہ دو زور نہ راولی دنیا کی دا بیا پا آتم کال باندی چی مکم آزمہ کی وینا خود ویم دلو نازل شوی خو دغه وخت کې و، د هجرت په وخت کې. خدای چې کله مکه معظمه فتح شوه اته کاله پس و نبی علیہ السلام راغ بیت اللہ تنوی قل جاء الحق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. مطلب یعنی زمونگا مخ کی یقین خستاسو نو نو استاسو میں یقین راغ ولی دو حق راغ و باطل لڑو ختم شو بتان متان ٹکڑی کرو. وننزل من القرآن ما هو شفاء. اللہ مونگا نازلو کدی قرآن کی دا سے آیاتنا چیغا شفا دا و علاج دے. طول قرآن من بیانی دے. اللہ بھی منگا دا سے قرآن نازل کا دنیا تا چیغا علاج دے دا ہر سو دا مرضون علاج دے. کاغا دا شرک مرضونی دا کفر مرضونی نا ختم شکا دنیا رناشوا دا کفر او دا شرک اغا تیاری او ظلمونا او قومونا او لخکر اغار تا ختم شو داغیم خو پورا ڈاکٹری اکڑا شفا ہوں. او دغا سے ورسر دا زرون و دا سینو مرزون خوا کامل شفا دا. رحمت للمؤمنین. او دا قرآن رحمت تا پار دا مومنانو. ولا یزید الظالمین الا خسارا. اڈیر خلق دیغیوی مونگا خو پی پوانشو خلقوی قرآن کی شفا دا و قرآن دا سے رحمت تا ہدایت ہوئی مونگا خو اس کو پتا پوانشو نو ادا تا تندی ویلی کنا تب حق کی خویلی چه ولا یزید الظالمین الا خسارا. نوزیات ایدا قرآن ظالمان و مشرکان تا مگر ذلت و رسوائی و تبائی. اغیر پارا خو رحمت نده اغیر خدا سکر چی ده خسارا ذلیل شو قتل کری شو غلامان کری شو ذین الوی خسران بلی دا دی قرآن دا سے اکرنو. فیضا نعمنا علی الانسان. اللہ امونگا خوطا وصر بد ندی کری کسو کوئی چیرا دا مشرکان جدان دیر ذری لکڑا خوا اما شران والا قتل کرو دیر دیاتے ہوشو. اللہ اداما بد کری دی کل چمونگا انعام کو پہ انسان باندی من ولدی کور تا قرآن راوستو پیغمبر راوستو دمرم قدر دیو کو آرزا دے مخواری ونا آب جانبی ابیادو نزدی رازی نا لری لری گردی کو پلو باندی ونا آب جانبی دا بدبخت انسان نا دوسر جسم را حکین دے بس تختی بدنا. ویدا مستو الشر رو کل چورسی و تا شر عذاب کن یعوسا بیا نا امید شی بیا فریاد نہ کیو افسوس نہ کیو نا امید شی دا اللہ نا بیما سر بنور سخو کی نا امید شی دا خپل خدایان نا ہوں. قل کل یعمل علی شاکلته تو توایا چہ ہر بندہ عمل کی خپل اختیار باندھے. مومنان دا عمل کو چہ قرآن یہ خپل کو پیغمبر یہ خپل کو او خدمتیو کو قربانے اکڑی معلوم جاننے پہ قربان کرل ارے اللہ مرتبے اور کڑی تا سدا سے اکڑل کے مقابلہ ہم شور اوکڑا مقابلے ہم شور اوکڑے پیغمبر سر ہم سو اکڑ ظالمان ڈگمر گرو سر ہم سو اکڑ شہیدان ہم کڑو سڑیوں خزیر ناری نا زنان کل سزل من دے بجال لکڑی دی دا اسنو دو خانو پخپو کی امراخ کل علا شاکی لتی اختص و دغا فخوانو خا اختیار اللہ اور کلے کنا خا نهار بنده پا اخپل اختیار باندی عمل کئی کتو تا شلزل ہوئے کسر و تا کدو کی پا یو غبا اخپل خبر نپری دی دا داری شاکی لتا کنا شاکی لتا پل اختیار دی. فربکم آلمو بمن هو اهدا سبیلا. رب ستاسو خو پوهیږي په هغه چا چې ډېر په هدایت شو په خپل دین کې په خپل دین کې په هدایت شو په حقه شو هغه الله ته معلوم دی. ابل ورته هم معلوم خو نه خوښ نو ذکر یې نه کو مخکې ووایي چې الا خساره. ابوبکر رضی اللہ عنہ بل معنا کړې د دې آیتو قل کل یعمل علی شاکلته هغه کلن کې مخلوق او خالق دے اغستی دی تینا چی دا مخلوق یو شان تکار دے طبیعت او دا خالق بل شان تی مخلوق سکی گناہونا او خالق سکی معافی ناغوی دا دم دیر دا او صلی آیات سے خواہ دا صلی ضرورت لویشی چی اللہ من با گناہونا کوتا و معافی کے اغوی آو بس سما دا طبیعت تی سا دا طبیعت تی ہر یو عمل کی علی شاکلتی ہی پخپل اختیار باندھے پخپل طبیعت باندھے نربستہ سخوئی کی پاچا باندھے چشو دیر حق پرس پخپل دن کی ویسألونک عن الروح دا اس چپدی ہو نشو کنا پیغمبر تین لاڑ ہجرت اوکا دیے دا سے پری خولو ولی دی خپل کار نہ پری خولو کنا دی خپل شاکلہ باندھے عمل کئی نو دا دیز نبا سلم دینی تاو تا پوسو نبی تینا کولو سوالو نبی پی کولو چی روح سشے دی بدن خمونگا پوئی گو چی بدن پیدا شی دی خوری نا دی زمکی نا کنا خوش دا روح دا کم زینا پا کرا شی پیدا تا پوستی ناو کئی یہودو بوتاوی ادا تا پوستی ناو کئی چا صحابی کا حفصو کو ذوالقرنین سو کو ازمی اختنے پی بیا کول گو رہا تب اس کی استانہ پر حق در روح کی چی روح سشے دے دکم زین رازی قل الروح من امر ربی و توایا دا روح چی رازی دا زما دا رب دا طرف نرازی بس دا بری نرازی نو میر امر ربی دا جواب شو مناسب شو دا سوال پرخا کچری سوال داری دائی چی دا روح دا کم زین رازی لکہ امام شعرانی الجواہر والیواقیت کی دا معنی کرے گا چی دیویلو چی بدن خمونگا پوئیگو چی دا دے لیکن چی دا روح پکی دا کم زین راشی دا اللہوی چی من امر ربی دا زمان طرف ندر دی او نور عام مفسرین داوی چی دا خود دیویلو چی مونتا دا روح حقیقتو ہے چی روح سشے دے یہود و طویلیو کہ چرے دو روح کی تاس کر تحقیق شورو کو دا بیا پیغمبر نہیں لگتا فلسفیان چی روح دا سی ہو جوہر دے ہو مجرد دے ہو بدن سر تعلق دے ہو کہ دے دیتا ہو ان دا بیا پیغمبر نہیں سو فلسفی بھئی او کہ دے دیتا ہو چی بس دا روح پا حال یو اللہ کوئی گی نور چاہتا دے علم نشتا نو بس دا پیغمبری ہوئی دکا چی زمون تورات کی انجیل کیوں دا سر آغلی دی وائی وطا چی روح من امر ربی دا خو زما دا رب یو حکم دے یو فیصل دا اسو پن پوئی گی فما ہوتی تم من العلم لا قلیلا نیدر کرشیو تا اس علم پا حق دا روح کی مگر دیر لگو تکتا اس دمر پوئی گی چی را مون خو روح دیتا واوی چی ببدن کی مثال دے بجلے دے بند وینیوم ہو اوریوم ہو خبریوم کی ہو کاروم کی ہر سکی بس او چی اوزی تو بس دقا سے پاتش لرگے پاتش در علم اللہ وی در علا لڑیر دے کنا تا سنور سوائے الا قلیلا در علم وان در علم در لڑیر دے بس کنا نور در روح پا حقیقت تا سنکوئی گئے در علم اللہ تا گروہ اور پسید قرآن ذکر کئی دا یو بل جواب تا اشارہ کی چی گورا تاسو جی پی پوئی گیا استاد پوئی مناسب خبر دارا چی روح قرآن دے قرآن چی را رے تو سرے جو اندیش ا قرآن چی نی چا سر پسینہ کی نمڑی کنا نو تو نور روح سکے تو خود قرآن تا کینا دستا روح دے بسو داوایا نو جو اندے بے کدا دے پری خود نو مر بشی ولین شئنا کجرد من خخشی لنذهبن من واپس واخلستان عبدالذی اغا قرآن اوحینا ایلے کا چی من تا توحی کردے دا زمان قدرت شتا دے ثم لا تجد لک بی علینا وکیلا بیا بتو نمو مزان دا پارا دا قرآن کو واپس کولو باندے سوک دی موار دا خو من تا تنازلو او کمونگا چرے واپس کنو بیا سوک نشتا چې دا رحمت بیا دنیا ته راولي. علینا وکیلا، چې دا ستا په اختیار کې نه، ستا معجزه ده ٹھیک ده، خو ستا په اختیار کې نه ده، معجزه په اختیار د پیغمبر کې نه. دا سورۃ زخرف کی بیا راشی، ځکه دې پیغمبر ته درخواست وکړو چې دا قرآن خو تا مونږ ته راوړی و کنه، امونږ ونه مانو نو بس الله ته ووایه چې واپس یې واخلي. وایه ولې دا تاسو یې یوازې، دا دنیا په تاسو آباد ده، دا خو ډېر خلق درست به راځي، تاسو یې مه منې کنه. الله وی زه قرآن نشم واپس کولی. اب نظروان کوم ذکر سبحان ان کنتم قوم مسرفین، چې تاسو مشرکان شوئ نو ولې ټول خلق تاسو ته مشرکان ښکاري؟ دی دا مطالبه کړې وه. اللہ یہ مکہ ہے گوہ رشتیہ بے واپس کما، اب یہ بتاو سے ناس یہ اخدائی اخدائی بکاو ہے، اب یہ بے سوک واپس کو لنشی الا رحمتا من ربکا، دا خو صرف رحمت تے درستانا چپ دی امت باندے کڑے دے، ان فضلو کان علیک کبیرا، یقیناً چی فضل دا اللہ پتا باندے دیر لوے دے چتا تے قرآن نازل کڑے دے، دمر لوے فضل دا ډیر لوی فضل دی. دا قرطبی ځکه لیکلی چې دا قریش ټول راجمه شي پیغمبر ته، امونږ ته وی چې زمونږ یو خبره واوره، انا والله لا نعلم رجلا من العرب، مونږ په عربو کې داسې سړی نه دی لیدل لکه ستا په شان کې، چې ما ادخلت علی قومک، زیاتا دی قوم سر سو کرو دو ربت سو کئی خپل قوم سر آخرتا سر دی خپل قوم سبت کری دی، ولی لقد شتمت آباءنا وعیبت الدین وشتمت آلیہتنا، زمون مشرانو تا دی بدی ردی ہوئی چرا طول جانمیان دی دو زخیان، زمون دین دی طول عیب جن کو چستاسو دین شرک دی، زمو خدای ته نه کنسل وکړل چې لات منات اس نشي کولې، او صفحت الاحلام امون ته پکې قما قلوي، هغه یو ته ګور تاسو ابو جهل وای، مشر سړی تاسو ته ابو جهل وای، مونږ ته د جرګو مشر وایو، نو تا خو ډیر بد وکړل خپل قوم سره، او زمونږ اتفاق دې خراب کړ ټولو، کورنۍ دې ټولې روانې کړې، سوک دی بزان سر بوت لیا سوک دی سکڑو، دور ناکار اکار بل چانو کڑے گا. نو قرآن ذکر دی دیکھئے نبی علیہ السلام لتسلی ورکڑا چی اللہ رحمتا من ربکا ان فضلو کان علیکا کبیرا، ندی خبرو تمگو را دی خلی تمگو را، تا اس بد ندی کڑی تا بین دا اللہ دیر لے فضل لے گا. قل لئن اجتمعت الانس والجن وتوايا كثر راجمش انسانان او پیریان الا ياتون مثل هذا القران، دديد پاره چې جوړ کی مثل د دې قران، دا قران څوک نه جوړولې مثل یا دې ښا د دې په شان ته، لا ياتون بمثله نه جوړولې دې په شان ته، پیریان او بنیان په ټول راجمش پلوکان بازم لباز ظہیرا، اگر کہ شیخ پلمین کے بازی دباز امدادی، خود ضرور نہیں ہوگا سر امداد سے، یہ تو قرآن مثل نہیں جوڑو، دادا سے عظیم و شان کتاب دیکھا دے، نور فضیلت بیان کرو ادیبی واپس لکھی. ولقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل، دمر عظیم و شان کتاب دے چل اللہ بھی منگ بیان کری دخل خود فیدی دفارا، خدے قرآن کے ہر قسم دلیل دلیل پکشتہ مثال پکشتہ، فلاوی چھ زما کم مطلب دو خلقنا ناغونش، فابا اکثر الناس اللہ کفورا، انکار کی اکثر خلق دا قرآن نا دا پیغمبر نا دا توحید نا دا قیامت نا، طول نے انکار اللہ کفورا، دا کفر نے انکار نکی دا غیر خواہ دے الا کفورا، اس داوی دے انکار وضاحت کی سنگے انکار کی، اغی خدا سے ندی ویلی کہ مونگا ستا قرآن نمنو نمنو نمنو اخو ندی ویلی اللہ وی داو گورا تو دا نمن اللی کن دی پیغمبر تصوی پا یو زیتی نشپک مطالبی اکڑی خوا وقالو وی دی لن نؤمن لکان منکر ایمان نرولو پتا باندی حتی تجر لنا من الارض ینبوعن ترسو چی تا مولا دا کارونا نیکلی کم کارونا چی تروانا کی مولا پا دی زمکا دا عربو کی اوچینا او بنشتے منگا پا گو پا سی گرزو تمنگ تا توحید توحید کہتے حتی تجر لنا من الارض ینبوعن مولا دا سی چیناو باسا چی اغروانای بس یہ خدا سے چنئی کہ بزے الاڑی کا نا تب جو رانا چروان یوا او تکون لک جنت من نخیل و عنب یا کم از کم استاد یو باغی دک جرو او دانگرونا فتفجر الانہار خلالا تفجیرا چت روان کی پاوی کی نہرون پمین مین کی پورا پروانو لسرا چی نہرون پکی روانی اچی گی نا استا باغی مونگ پہ خوخ کارو امونگ پہ خلق باندے فخر کو چرا شاید مونگ پیغمبر دا سے کل باغ دے کمونگ پہ کل کل راکین خیر دے پہ استا باغی بس نمونگ پہ خوخ کل افکارو خا اس کو خلق مونگ پہ غورو نراکی چی دا استا سنگ پیغمبر دے چی پدوے مادرے مرض باندے چل تاری زکو خوری ہوگے تگے او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا يا ذاكارو كاچرا غرزو اسمان لگا سنگا چتا دعوة كيش دي برا غرزيگي کل برا غرزيگي وس را غرزو علينا پا مون باني كسفا يو تکلا چم بور داس برا او يو تکلا را رواني هم بوئي چاو ترشتیا ويكن او تاتي بالله والملائكة قبيلا يا سلورم دامو طالبكو چراول اللہ تعالی او ملائک او مقامخ مونتا بس مونگا بالکل مسلمانانی اس کا خبر منو کہ اللہ تعالی را گئے ملائک را لے قبیلا مقامخ یا دلی دلی او یکون لک بیت من زخرف یا پن زمدہ چستا دی دا سی او کوٹائی چیز سرو ضروری کنا تو خورو پا کوٹا کے ناستی مونگا حلق سر اشتر کی نشیلہ بولے چوگر استاس پیغمبر پا دیکھو تا کی وقت دے رہی تی ظالمان سر کیمرہ نہ وقا کنی داگی کوٹے کیمرہ بے ہوئے استوا یا بے دنیا کی خرول چرا شہو گورا دا دا پیغمبر کوٹا دا دے پا دیکھ ناس کی نمی سمر پا دنیا کی مشہور دے او وقت پا دیکھو کوٹا کی پی رہی یا رستا کوٹا خود اس روزہ روی من زخرفن پگم او تر کاف سمائے یا اوخی جا اسمان تا دروازی رنا چی مونگ دیوینو تو ایز اسمان تا حتلیم دشپی چی مونگ او دو تا دو مونگ پا مخ کی اوخی جا نونگ او ایچ او تا میں عراج شوئے لکا ولن نؤمنا دی رقی کا مونگ یقین نکو ستا پاری حتلو باندی چی تو ایز میں عراج کا نا یو دا مانا دا بل رقی دی قرآن تیوی بزد دواجی نیدی تا رقی ہوئی دا سد دمون و درودنو کتاب دی یو مانا رقی دم تاوی کن بل مانا دادا چی رق ویلشی پورا کاغذ تا فی رق منشور سورہ تور کی بیارازی کن اد آگے تصغیر دے رقی نو دیتا ہے کتاب چاوی لیدا کتاب چاوی راوڑی ہم اس طب کتاب چاوی یقین نکو حتی تنزل آلینا کتابا چسو پورتانی نازل کرے مونگ تاداسی ہو کتاب و عظیم و شان نقرعو چی مونگ پخپل اولولو نبی آو مونگ یقینو دا کتاب نا چی بل کتابی نقرعو چی مونگ اولولو بیا با ایمان راوڑو نو تو ودا دور کارنو بسو پیشپک خبری و توقعی اللہ والے جواب قل تو توائے سبحان ربی توبہ توبہ دا خود زمان دا رب کارو نزی زدا کولی شما طول کارو نزی تا سوی دا زمان رب کولی شینا غروانی نهرونا باغونا اسمان را پری باسل دا ټول دا کار نه. سبحان ربی زمان خدای جوڑا ہے پاک دے رب زمان اگر سر پدیسی بتنو کی سوک شریک نشتے. هل كنت الا بشر الرسول تا سمان پی جنے زخو نیم مگر بندیم را لے گلے شوین تا زمان سو جوڑا ہے زخو بندیم بشر او رسولا پیغمبری عبده و رسوله دغا حقیقت تخا نیم زو بل سو نما کے خدائی چوب سی پتشتان پرشتہ ملیکی ما مگر بندے ہم رالی گلی شویم. وما منان ناسا یؤمن اذ جاہم الہدان ندے منہ کڑے خلق لا دی ایمان راولونا کل چرار دی تا قرآن الا مگر دی خبری ان قالو چوائی اب رسولا ابا صلی اللہ بشر الرسولا ولی چا اللہ دے پیغمبر کاو نور سو کو سرنو ولی را لے گلے دے اللہ بشر لگا پیغمبر مون من پیغمبر بشر نشی کہہ دے اسم دی ہوئی نو خان دادی چا منی کڑی دی دا توحید ناو دے ایمان نا دا ہم دے خبری منی کڑی دی کنا چی دی پیغمبری ناو بشر نی ابا نوری کنا خان ویا غیم دقا سوی کنا کافران خان قل لو کانا فی الارض ملائکتن اللہ و توی چکہ جر بدی زمک باندی ملائک گردے دے یمشونا گردے دے ولی اس نے گردی سو اس کو دیر شے گردی راضی کا نام جماعتون تر راضی درسون تر راضی باقاعدہ گردی نا ننا مطمئنینا چی باقاعدہ اسی دن کی ویدلتا لکہ زمون پشان کی اگر صورت یونس آیات اوم چی تیر شیو اقا مطلب دیکھا چی رضو بالحیات الدنیا واطمئنوا بها سن چی دا خلق خوشحال شوی دی پا دنیا باندی او خوبا کی ذان مضبوط کردی دقا سی اغا ملائکم مطمئنین وی لنزلنا علیم من السماء ملک الرسول بیا مو نازل کرو پاگی باند آسمان نا یو ملک پیغمبر ولی ملائکو تاو ملائک راضی کا نا انسانان تا انسان راضی نوس کو پوزمو کا وان ملیک دا سی نشتا چی اگی دل تا اوسی و بی آسمان تا نزی اکڑے راوڑی دل تا دل تا خرازی کو بی آسمان تا زی واپس کنا ندا خوصی دن کی نزی کنا مقامی نزی کنا چی مقامی ونا اللہ اماو پی دا آسمان نا بیا ملک پی غمبر را لے گلے اوس کو نشم را دے گلے نرا لے گم زکا چی انسانان دی انسانان تا انسان راضی یرا دی یقین نکی گی بس دی نمانی چی بندہ دی پیغمبر شی وی ممانے کن قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ویوتا چی کافی دے اللہ گواہ گواہی کون کہ زما استا سمینس کے زما پر رسالت تا استا جت نشتا انہو کان بے بادی خبیرم بصیرم یقیناً دا اللہ کو کل بندیانو باندی خبردار دے ولی دن کے ومن یهد اللہ فہو المحتد اگر سوک چی اللہ و تہدے سکی اگر حق پرس چی چی اللہ پر رحمو کی اگر ارس با منی بیا پیغمبر با منی قرآن با منی ومن یضلل اگر سوک چی اللہ گمراہ کی فلن تجد لهم اولیاء من دونی تو با نمی داگر پاری سوک مدد گاران بغیر دالانا ونحشرهم یوم القیامت اللہ وی قیامت کی بے اونوینی دا سکول برا روانی چی اوبا خان دیور پوری کچرے تو سمے کا نا تو بدا خلقوی نے قیامت کے خواہ راجم ابکم دیدرہ پرد قیامت باندے علی وجوہہم پا مخونو باندے مخبے کتی سر اوخی اوپی بری ام المومنین تا پوسو کو دیدے کدی نبی علیہ السلام نا چی دا بسنگا چلی دا خو خلق پا خور روانی کا نا نو پا سر باندے بسنگا روانی نبی علیہ السلام ورتا ہوئی چی ان اللذی امشاہم علی ارجلہم اغزات چننی پخور وان کری دی قادر علی ایم شیہم بی وجوہہم اغل دا اغا قدرت شتے کن اغل اخوار چل وردی اغا قادر دی چی قیامت تی پو مخونو روان لوی لی سری بی بیزت با روانی شرمیگی بنا مخونو بیکتا یو سرون اخ پی اپی برائی گورا داولی زکہ دی الٹا کار کرو دنیا کے نو دی تو خدای تو صفتوں بندیان لے ورکڑیو دا الٹا کار دے کنا اللہ بے زکہ قیامت کے دغس را روان کی طول عمر بنی خو تر سو وقت پورے بے دا سے اگر دی چی خلقی وین نو بیا بے سمتی عمیان وبکمن وسمن عمیان وبکمن وسمن گورا دیو سر ہوئی چلان دبئی بکمن چاڑا گان بئی سمن کان بئی کتوے چیرا دل تک ہو ام خلق دا سے پسر گرد دا کراٹو استاد کنا ملاوی دے خو روغ موٹتے کنا دے زکا گردے دیشی اگی بھڑان دومی او کان بومی او چاڑا گان بومی اپا مخ باندی بروانی دا دیر ناشنا کار دے خواہ مأوام جہنم زید دی بجہنم ہوئی کلما خبت زدنام سعیران کلا چی غور دی جہنم زدی پا خیال کی لکوٹی کم شی ملاوی زیاد بے کم پس سوزولو کی او کمی گی نا خود دی با خیال پیدا شی ملاوی نور بے ورطا ورخیز کم خوا سوگ دا خبت مانا اگا کی سورہ نساء کی چراغلی شپک پانزوستم کی کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها چدا سرمنی اس وزی دیوی چیز اس لکوٹی کمی را رہے کا نا بدلناهم جلودا نوری بولا پیدا کم زدناهم سعیرا ذالک جزاهم دار دی سزا دا بینهم کفرو بی آیاتنا چیزی کفر کرو زم پایتنو باندی وقالو او دا قیامت پا حق کی سوی ایزا کننا ازواما و رفاتن کلچ منگا ڈکشو و خاورشو اینا لمبعوثون خلقا جدیدا نمو بیا جو اندی کولشو پو نوی بدن کی دیر سزا پا مقام کی بیان کی حلتا اللہ ویلی وطا چکونو حجارتا او حدیدا او خلقا کتاسو گٹی شے کتاسو غصفن شے خوز بدن بیا بدن جوڑو مخا عدل تبل جواب دے اولم یرو دی دور نگوری ان اللہ الذی خلق السماوات والارض چل حق ذات چی پیدا کری دی اسمان نوز مکا قادرن آہو قادر دے کنا علی یخلق مثلہم چی دی پیدا کی پا قیامت کی بیا دغا سے لکا دلتے چی پیدا کری دی مثلیت پا خلق کے دے چی لکا دلتے پیدا کری دی کنا ندغ سے ویل تو ہم پیدا کی کریں اگر کہ پورا مثلیت نشت دل تے خود دبل سے نہ پیدا کریو اول تک وہ اسوک مثل نمراد عین اخلی ولی جدا دل تک کم دین دا ونی ددی مثل کو پیدا کی نا ہر بندہ با پخپل شکل باقاعدہ پیدا کی کرنا ذکر ہوئی مثل کلف مواد عین سر را عین دا حلق با پیدا کی وجعل لهم اجلا لا ريب فيه مقرر کرے دی لے او نیٹا چ شک پگی نشتا فابز ظالمون انکار کو ظالمان دا ہر سنا نہ من وس الا کفورا کفر نے انکار نہ کی قل انتم تملكون خزائن رحمت ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان قتورا تو توایا چکہ چرویتا سو مالکان دا خزانو دا رحمت دا رب زمان دا رد دی پا دی ولی پا نبی علیہ السلام یہ دا نبوت نو سوچ کنا جواب دے چی غیوی زچتا مونگل دا دا کارونا نکینو مونگل باغونا و چینی و نہرونا دا نجوڑے نو مونگا رو منونا او مونگ دا نمانو چتا لخدے پیغمبری در کرے ولی نور سوک نو اللہ کم نہ منے می منے کنا دا اختیارات تاسو پلاس کی دی چتاسو بچال پیغمبری ور کرے چال نور کرے دا ہما تاسو لے اختیارات نہیں در کری کہ تاسو لے میں اختیار در کو ہو خلق بام علی الکڑے و دلو کی بام وجلے ہو ولی کہ جرے تاسو مالکان وے دا خزانو دا رحمت دا رب زمان چرا خزانے در رزقنو دی در رزق خزانے کا رزق دا اللہ رحمت تے کنا اللہ وی کہ در رزق دا خزانے تاسو پہ اختیار کیوے اذا لمستم خشیت الانفاق تاسو بہت اجرندی والے اگر چاوی چکورے لگون تے تراکن نہ نہ کنا خشیت الانفاق دا خو به ختم شي کنا دا گورے چی خلق راضی دی نوڑی خدا بخلاسی شي کنا اللہ تاس دمر بخیلانی خا چستازو دا خدای پا خزانوم یقین نشتا اخلاسی گی اللہ استاسو طبیعت دا سی کنجوس دے چتاسو بوی چنا نمکو بر اخلاسی بشی چچالتی ورنکی بر خا چوکی دار تباوی چی بر خوصا اذا اللہ مسکتم خشیت الانفاق بندکڑی باموی زیاری دا ختمی دونا داولی زکا وکان الانسان قطورا دا انسان دیر تنگ زلے دے دمرا زلے تنگ دے چی دا مچ دا لتی زیفی نشتنو دمرا قطور دے خوا تنگ زلے دے ولقد آتینا موسیٰ تسع آیات بینات دا سلورم باب شروع شو استهزاء الرسل سبب دا عذابی خوا موسیٰ علیہ السلام پوری فرعون تو قیو کرے نا اللہ انیو کنا خوا یقیناً ورکل موسیٰ علیہ السلام تنہ معجزی واضحا فاسأل بنی اسرائیل تتپوسو کا دی بنی اسرائیل نا دخل مشرانو ارجا اہم کلچ موسیٰ علیہ السلام ورطرا رے فقال لہو فرعون فرعون و توی انی لا ظنک یا موسیٰ مسحورا زخو یقین کم پتابان اے موسیٰ علیہ السلام چی ساحری یا دربان سحر کرے شوے دے دا سخبر کہے دیوانے قال اوی موسیٰ علیہ السلام لقد علمتا وانزلہا اولائی کیا پھر آونا بدبخت خپوئی گی چندی نازل کری دا معجزی مگر اغزات کی رب دا اسمان نو دزمکو دے بسوائر چدا تلائل دی دا توحید خپوئی گی چدا دا اللہ دا وحدانیت دلیل ندی اپا ما باندے نازل کری دی خدا تا چی سوائے کنا دا دا زد دو جنوائے وینی لازنو کیا فراؤن مصبورا او زما یقین دے پتا باندے اے فراؤن چی حلاکی گی مصبورا مانا حلاکی گی تباکی گی پو ابن عباس سے مانا کی مصبورا بے وقوف عقل در کی نشتہ فارادا ارادہ اکلا فرعون ان یستفزہم من الارض چویری موسیٰ علیہ السلام پدغا مصر کی اوی باسی ان یستفزہم کنا فین کا ذول استفزونکا فاغرقنا او فرعون غرق او سوک چی دد سر اٹول وقلنا من بعدی لبنی اسرائیل اسکنوا الارض وی منگا پس دینا بنی اسرائیل تا چیزے اس ازمکہ کی جن تیرا رہے فرعون ختم شا کدہ ازمکہی کبل ازمکہی خواہ ترکوی پوری با جن تیرا رہے فیضا جا آواد الاخرتی کل چراشی وعدد قیامتو جئنا بکم لفیفا رابو علم تاصلہ دیر مختلف زیوننا ترکم کم زیبرتی دلیے ازب امیو زیترا جمکم محشر تخا لفیفا دا سبا غن یو دے تراجم کو دا ترغیب قرآن تا ذکر کی دی آیاتنو کی تراخیر پورے ابیا ترغیب توحید تا دکھا دا سورت آخر عیسی او دا قانون دی جبس اول کیم توحید و آخر کیم وبالحق انزلناہو پیو حق سرا پیو حکمت سرا منازل کرو دے قرآن لرا پیو خاص ارادی سرا منازل کرو دارشنا و بالحق نزل او پاگی ارادی سرا دنیا کے خور شو بس سن چے اللہ وینو قطعو شو خا چدا کتاب با دنیا رنا کی دابا دنیا کی ہدایت خور کی دابا دنیا دا علم او معرفت نڈکا کی گورا قطعو شو انزلناه دا عرشنا نازلول او نزل دنیا کے پاتے کے دل کم کم زی بھائی چھے قرآن با پکی نہیں وما ارسلنا کہ اللہ مبشرا و نذیرا منتنے لے گلے بل صد پارا مگر خوشخبری ورکا ان کے و یرون کے و وقرآنا فرقناه او من جدا جدا کدی قرآن لرا فرقنا قرآن فرقناه بیل بیل ام کو آیاتنا جدا جدا سورتنا جدا جدا مضمون پکی جدا جدا والے چی سڑے بھی پوشی کن نبی آپ کی پورا پرہ پولشی چی دغا دلیل دے ادا دعوت دے پکی مثال ذکر کو دے پکی واقعات طوفانو قومنو فرق نہ ہو جدا جدا ہم کرے لتا کرا والا سے چتی الولی پخل کو بیان یہ کہ اللہ مقسن پدما دما تلوار بن کرے اللہ ہوئی قرآن بہم اللہ ضرورت پریوزی لگ لگ لگ لگ تلوار مکاؤ گرے نہ کوٹی منڈن دا چہرے ختم کے ختم کے نہ دکڑا لئی چالا مکسن پدم دم ونزلنا تنزیلا ذکر ہمنگ نازل کر دے لگ لگ پڑی را زمان کی در قرآن ادب دیکھا چپ دبا تلوار نہ کہ چ ختموں میں ختم کے نو بس کی بے دے بیا وت نہ محروم پاتش قل آمنو بھی او لا تؤمنو دی تو آیا چکہ ایمان راوڑے پر قرآن او کن راوڑے زور خنشتا دے اختیار خبر دا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ بے شکا کسان چور کرشے دے آئی تا علم دے قرآن پر تصدیق باندے مخ کے مخ کے دے قرآن دے نزول نا چلا نو نازل شوے ناری تو بفلو کتابونو کی فتح وا چدا سے یو قرآن بنا دلی گی دا سے پیغمبر برازی اغبا دنیا روخانہ دا سوکو دا دا حبشو اہلی کتابو اگر جی صحابہ ال تک ہجرت کرو اتیاو کسانو خا دا اگر کسان یادی اوت العلم داری حال گورا اذا يتلى عليهم كلا تشلستلشي قدي باندي يخرون للاذقان ناري فريوزي الله تا فسنو باندي سجدا سجدك ان كي يخرون للاذقان سجدا سجدا خلق پتندي کي پپوزا فسن يخن کي دا سمتو چي يخرون للاذقان تفسير كبير ويو خدا عرب محاوره دا عرب کے بے اوسڑے سجدہ پریوت ناری بے خر لزقن خر لزقن فزنا پریوت ناری مناسب رہا بل دے کی اشارہ کی مزکون کی توئی چ دمن طریقہ زکا کہ سجدے لذی کا نا دا سے روانی چدا زن دے نزدی زم کتا دا نور مخنا دا سی سجدہ کوا خا دا سجدہ وکوا چی تو دا غزین را چیت شی اپا چیتا باندی زمکی لرازی نا دا سی نیغ رازنو خلق بوئی چی گنی دا زنو بے پا زمکا لگی دا قضی با سجدہ وکی خا پی دا دیتا اشارہ دلیل ازقانی سجدن اللہ تا سجدہ کون کی دی آجزی کون کی دی چی قرآن یواوری دا ويقولون اوائي سبحان ربنا پاک ذ رب زم ان كان وعد ربنا لمفعولا يقينن كي وعد ذ رب زم خام حاكي ذن كي دان كم وعد غروي سجدي لچ لور شي كنا من طول جي دي دا قیامت سبق دي ها چولان نو دا ستا دنیا جوان دي ها چهرو موٹی ما زوانی ما اولاد اور چی روکو تا لڑشی نو رو رو دا پانزوستو نواوڑی دے اڈاکی گی کن اچھا بس اجدہ پریوتی نو بس دا سے اگانا چی زمر شوما لالم سمکتا لالم سبحان ربی العلا او چی بیارا پاسی دی نو دا ستا بیا جوان دے بیا جوان دن دے قیامت کی جی قیامت کی جو اندیش نو چا سرا ملاقات کے اللہ سرا نو بیا ورشا دے مسجدہ دے ذکا اکڑا خا چی کل قیامت شی مخلوق اللہ تراجم شی نو بسجدہ و پریوزی کنا دا صورت قلم کی برا شی ہوئی اغا خلق بسجدہ نشی کولے چی منافقانو نو داغی ملاگانے و دا سی سخ دا سی کلکی شی چی راکا گی بنا ابھی وہ ڈیر کوشش کی خون بریوز سجدہ باندھ ملا گانے بہ نیرے پاس شیخا اور یہ کیا ہوتا دنیا کی سجدہ کڑے ہو پرشتیا کرنا نہ غریب ہوتا قیامت کی سجدہ ہو کہ یوم یوک شفان ساخن وہ یو داؤن ہے سجود داغا یادی خا دادو میں سجدہ دے تو پاروش میں نمول طول دا قیامت دلیل ندی عالمی دکھا ان کا نواز رب نا لمفعولا تو مطلب یقیناً کہ وعدہ رب زمون گرا تلون کی دا کی دن کی دا چی قیامت تے ویخرون للازقان بیا پریوزی پا سجدو باندی دے دوے میں سجدے تے اشارہ ہوتا یاد آدھا چی اگر حبش چوکا نا اگر یو دل سجدہ پا دیو کلا چی قرآن واوری دانو دیر حیبت پر آرہ کیا اخوضہ دا سجی با کتاب دے نو چھے قرآن سرے پزل کی یر را لنو بیا دے یر نا اور پرے واسا یو دل قرآن دا اور ایدو پو جا او بل دا خدای نا دے یر ایدو پو جا باندے وی خرون للزقان بیا پریوزی پزنو باندے یبکونا او پاگا سجدو سجدو کی اللہ تجاری دا داغی صفت دے حضرت عمر گوم دا سی سجدہ کولا نوی بے چی اللہ دا سجدہ شوا نفا این البکاو جڑا سنگاو کما مالا خو جڑا نرازی این البکاو اللہ دا غی صفت دا سکڑے خوا دا دا حق پرستو شان چی قرآن ذکر کی پا دی طریقے ذکر کی خوا چی دی تا کل بیان کی دیشی یا تا قرآن ویلشی یا تا سمسلہ کی دیشی یا دا خدا ذکر کی گی ندی بجاری اور اللہ تو سجدی کی اللہ تو پریوزی دقا چلوئی او یو باطل پرس خلق دے اگیوی ذکر کو را جمش ذکر کو نچی ذکر کی کنا نو سچل دوشی نوئی باتی مڑا کہ نو درد درد جوڑ شی خوا ویدا پا دی باندی پا ذکر کس چلو شو خوا ابن سیرین وی حضرت اسماء وی ویدا شیطان دے دا دا شیطان کار نہیں پچا سے چل کی گی پتی کہ پا ابو بکر خو سے چل نو شوے پا عمر خو نو شوے چا غی عمر دا خدای ذکر اور چاکڑے نوے دا غی عمر پا قرآن اور سو پوئی دلی نوی دا غی عمر عاجزی اور پچا کی ونا پا غی خدا چل نو شوے چا ہا ہو ہا ہو او دا تردگو پوری آواز رازی حدیو لگورا دس ظالمان دی دخلے پا کور کی ولا ساس برابر کی باقاعدہ تو وہ دا دپڑے و باجغا گی گی او غرب خیجی دخلے پا کور کی کنا دا ذکری دا دا اللہ عبادتی دا خود دن پورٹو کی مسخری عبادت دیتوی چی قرآن کم دل دے کے بیان کفا ویزیدون خشوعا او زیاد کی اغیی تیرا پزرکی قل ادعوا الله و ادعوا الرحمن ذکر کوا تاسو د ذکر نام نه منی کوي خدا سے ذکر کوا چې الله الله وایا رحمان رحمان وایا دا د الله خیسته نومونه او صفتونه دي که سوال کوي نو د په دې سره سوال کوا چې الله زما حاجت پوره کړي یا الله زما سوال قبول کړي یا رحمان ستا نه غواړم دا څه وایې وسیلی وسیلی مکوا چکل سو کیا دے کل سو کیا دے یو لاکھ سلی رشدر پیغمبران او سلور یاران او ملکو پیران او فقیران دے پمحکڑی دیتا وسیلی ہوئی قلی دعو اللہ و دعو الرحمن صفا خبر از قرآن خوا رو بلا اللہ لرا پا اللہ سرا و رحمن یا پر رحمان صفت سرا ایم ما تدعو پہر نم سر چوتا آواز کئینو فلہ الاسماء الحسنا دا خو خاص دا غنم ندی خیستا خیستا عرف کی ویلیو کنا فدعوه بها فدی سر تینا سوال کوا پہر نم سر چوتا اللہ تا آواز کئی دا دا غنم ندی ستا سوال وقبلی گی ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها طریقے او پی جنا کموز کے کدعا کے کذکر کے نو طریقے او پی جنا چھے موہ ولا تجهر گو رفکار خبر دا اللہ جهر مکوا بسولاتکا نپخ پل منز باندی بسولاتکا نپخ پل دعا باندی دما دما کوا بسولاتکا نپو قراءت تا قرآن باندی بسولاتکا نپو سولات تا پیغمبر باندی کہا باند سولات پہ کنا کہ ہر سدی خوچغ مواہ جہر مکوا جہر نشتا خودین کی جہر نشتا ولا تخافت بها او می دور پرو آیا چتی بخپل ام ناوری او قیرت نی چی بخپل اتناوری نا آخو الوستل نشو آخو ذکر نشو آخو قیرت نشو چی بخپل اخواوری کنا پدی طریقہ باندی درمیانا کلوی غواق کی دا نبی علیہ السلام چی با قرآن لستو تو دی مشرکان با کنزل کولو اللہ رب العزت و تاوی چی پدامی الولا دا ظالمان چی وارن دی بیا بدی ردیوی و کنزل کئی ولا تجارب سلاتی کا ولا تخافت بها گورا پا دین کی ارا خبر دا توسط تا درمیانا دیتا اعتدال وی خوا کذالک جعلناکم امتا وسطا سوانا تاسو امت یہ انصاف دار عادلان ہر عبادت پا طریقہ باندھے کوئے چرے کہ بنا افراطی نہ تفریط بئی نو پٹیر سیزنوں کی وطدا طریقہ ہو دلے کا نفع جہر مکوا پخپل مان زبان دی بولی کد جہر منزی نو دورے پا جہر کوا جستا پا سوکولار دی اغیے اوری اور دا سے جہر مکو چی دا در پسی اللہ ستر تنو لال دیو تا چی جہر کہن آگا کلپٹن کی اور دیشی دا سلا دا کم منز دی دا مشکات پر شرح کی لی کلی دی قاضی شمس الدین رحمت اللہ علی چی دا سے پتی زبا آواز چی جمعت نبار آوازو دی دیت دا جہر مکو لا تو خافی تو اما دمر پا دما باند چی آگا در پسی سو کلال دی چی اگی ام ناوری وابتغی بین ذالک سبیلا ولتو پمیند دیکی اولار ہاں سنگا با کہ منزو نو سو تاغا یا تو نخی چی منزو کی با کم یا تو نلولی دا توحید یا تو ندیکی دیر ثواب دے گورا سورہ نام کی منگنوی لیا یو آیتو یو کم شپیتو چاگی سرا دولس در ملیک راغلیو ذکا آگی کی دا اللہ دا علم غیب خبرہ وکا نخا دا سے آیاتونا لولے چی ثواب دی دیر کی گی تا گوارے چی کم آیاتونا ذکر دی مانزو کی بیا بیا ویکا نا وقل الحمدللہ اللذی یوا دو ام دادا چی اول با یو بندت عقیدہ خی چی عقیدہ صحیح شی بیا بیا پا مانزو درے تو قرآن طریقہ ذکر کا لکھا تا تا خوچی اصلیوی دا ما پا مانزو دروا یا دا لب پا مانزو دروا نو بس ویرا شو درے گا لکا نور تا پوسی نکے نا مخی و تاقی دو خیا چی عقیدے دے توحید چی نو بس بیا پر ماندو دراو پخپل جبا کی و تاو آیا چی گورا مون چی دا چای بازت کو دا منز چالکو کنا نو آغا اللہ آغا ذات تی چی آغا سر شریک نشتا خا دا شریک لہو او داغا اولاد نشتا دا یہود و نسوارا و ظالوان و دروغ ویلو چی داغا زامن دی اغلونا زامن نشتا اگر سر سوک شریک نشتا اگر سر سوک امداد نشی کو لینے جت شتا پوشوی زو سنیت تڑا اللہ اکبر وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا او اے دیتا کو بیان کے او کو اصلاح دا عقیدی کی چی حمد دے اللہ غزات لرا چی نیدنی ولدان لسوک ولدو دا نشتا تا دروغ دکھا ولم یکن له شریک فی الملک او نشتے اللہ سرسوک حصہ دار پہ بادشاہ ہے کی ولم یکن له ولی من الذل او نشتے دی اللہ لرسوک مددگار پہ وقت استری والی کی دا عقیدہ دکھا دا تو ہے چی اللہ غزاد سے چی اگر کی دا عیبون نشتا او حدیث کی راضی چی نبی علیہ السلام با دخپل خاندان دا عبد المطلب اولاد کی بے چکلے یو الک عقل من اولی دو نو دا بیا وته ویخه چې لکه قران بس دکه همخ کې داس دکه ها د اخري آیات د سوره بني اسرائيل به ورته وی چې قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك دا بیا وته تر اخره پورې ویخه بیا به وته نور تعلیم او سبق او عبادت او خو قول بیا وته دا وی ولي من الذل د مجوس دا عقیده وا مجوس چې عزیزی مشرکان چې الله کله کله ډیر کار وکړي ستړي شي نو بیا صوفی چې ورسره امداد کوي وایي کنه شته وایي کنه هغه سره بیا امداد کوي چې کله ستړي شي نو راځي وکړه په هغه خلکو چې ولم یکن له ولی من الذل فالله باندې ستړي ناراضي د الله جت نشته دی امداد ته چې هغه سره څوک امداد وکړي بل مانا دا کہ مفسرین ولم یکن له ولی من الذل دا اللہ دوستان شتا نیکان خلق شتا عباد صالحین شتے خو لیکن دا ذلیل خلق ننا دا وکاب کی بیارش دا اللہ دوستان شتے خو پا یہودو کی نشتا پا عیسائیانو کی نشتا پا مشرکانو کی نشتا دی کہ دا اللہ دوست نشتا گوری تو سکے دا اللہ دوست گوری اگر دی پا مشرکانو پا یہودیانو کی حال تو سکے ولم يكن له ولي من الذل نشته الله ذو پار دوست پدی ذلیل خلق کی چ مشرکان دی وکبرو تکبیرا دلالوی بیان کالوی دا مطلب شفا چ عقیدہ دے ذکرہ توحید دے ذکر نو وکبرو ذوس اللہ اکبر کا منز کوا اس دی منز کی دی دیو تو طریقہ او کو ہا تکبیر و توی اللہ اکبر دیم ویلی نو زکا بازو فقہاو تی ناغستی چی اللہ اکبر بوئی خامو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سورت اعلا آیات دلیل نیولی دی چی فصل لی فصد بے دا اللہ نم واخلا او بیا منز کوا ناوی چی ہر نم دی واغستو نمونزی کی گی وزکر اسم ربی فصل لی ناوی کی صلی اللہ اکبر نورزی ہو اللہ اعظم و اللہ اجل دیوی نومون دیکھی داغی آیات پوجہ بانی واقعی تعالی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم يجعل له عوجا سورة كهف فضل سورة بني اسرائيل ونزول كي فضل سورة الغاشية نده ده القرآن الكريم دریم ایسا شورو شوا پر مضامین پر لحاظ سرا دادی سورة الکہف نا سورة سبا پوری چیزی کی شپاڑ سورة ندی ندی کی دا اللہ رب العزت اغبل صفت باندے بحث کی چی رحمانیت تے اول ایسا کی بحث پا خالقیت باندے سورت انعام پوری او دا انعام ندیدے پوری بحث پا تربیت چی اللہ تربیت کی داری اوشے او سور کاف نا سور سبا پوری بحث کی پا رحمانیت چی برکات اچی ان کے پارشے کے اللہ دے خیر و برکت دا اللہ طرف نہ دے مخ کی صورت سر مناسبت دا دے چیغی کے اول کے سبحان اللہ او دی پاول کے الحمدللہ تسبیح مخ کیوی لگد آغی تعلق دا ذات سری او حمد ورپسی لگد آ صفات تی الوہیت دویم دا دے چی اگے کے معجزہ دا پیغمبر ذکر کرا معجزہ دا معراج نو ډیر شبهات په پیغمبر باندې راغلل، نو سورۃ کهف کې داغي جوابونه دي. شبهات پر رسالت باندې داغي جوابونه سورۃ کهف کې کوي. درې مدار چې سورۃ ابن اسرائیل ختم کو په الحمد، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، سورہ کہف یہ شروع کو پہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، سلورم دعوت چہری کے آخر کے رد کو پہ اتخاذ الولد، لم یتخذ ولدا اللہ ندینی ولدان رسو پزی طرح. دی صورت کی برد کی پا خلقو چدا عقیدہ وا فلورم آیات کی وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، قرآن خود دقی خلق دا پار نازل شوئے دی کہ اگی عقیدہ دا ولدیت ثابت کرے وا نگی یرینو. پین زمدہ دا چی سورہ بنی اسرائیل کی ہجرت نبی علیہ السلام بیان شو، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی. سورۃ کہف کے بعد ہجرت دری قسم ہو گئی کہ ہجرت کلک دیو جی نے کی گی کہ دار حرب نہ دار اسلام تھا، دخل دین دے حفاظت تبار ہجرت کی گی لکا صحاب کہا پوچھے کرنے او کل ہجرت کی گی سفر کی گی طلب دا علم دا پارا لکا موسیٰ علیہ السلام چکڑو، او کل کی گی ہجرت او سفر دا اصلاح دا رعیت دا پارا او دا رد دا مفاسدو چی دنیا کی اصلاح راشی او فسادات لرشی ذوالقرنین کے کڑے ہوں. دری قسم مدد ہجرت بیان کے دیکھے بسرا اڑوں سورت دعوت اس بات سے توحید کی پنفید علم غیب سرا، یہ علم غیب صفت اللہ دے ٹھیک ہے، سر سوکھ شریک رشتہ نام دیا نا اولیاء نور او صورت مطلب دے دفع داغی دریو شبہاتو او دریو اعتراضاتو چاو اعتراض دا صحاب کہفو پا حب کشویو چی دی خالی ندی ولی زکر دا سکارو نشوی دی چی او دا عادت نا خلاف دی چی دی دمر زمانہ تری سوا و نحو کالا پی او دے باندے پراتو ادا سے محفوظ دی چی اس قسم نقصان ہوتا ندے رسے دلے دا خو معلومی گی چی دی کسا چلو کنا او گورا پس داغی نبی اجوان دی شو دام داری دو ولایت نہ کرامت نہ خالی نہ دے داری احوال کی سمر بیانی دا او شک خلق و تراغلے و پدر کے کہ دی کسا چل دے دی خالی نہ دی چل دارا بڑی عزت یہ دور عبادت کو پل کورونا کلی پری خوزل یو غار تلان سملا سل دی خام خاصو تصرف او قدرت لری ندی صفائی بہو کی اول انا ہم آیاتنا شپگشتم پوری بددی حالی بیا دویم شبہو دو موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام پہ حق کی چکہ موسیٰ علیہ السلام غیب نہ کوئی دن خضر علیہ السلام کو کوئی گی دا ٹول واقعات یہ دا سی دی چیزا ٹول علم غیب آ واقعات